Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi. Muharrem ayının 10. günü çok olay oldu. Bazı peygamberler zafere kavuştu. Yine bu arada Kerbela olayı da 10 Muharrem günü olmuştu. Bu olay aşağı yukarı 1000 küsur yıldan beri istismar ediliyor. Yani bir nevi Müslüman arasında bir ayrımcılığa, bölümcülüğe sebep olunuyor. Matem tutuluyor, şüphe oluyor tabii. Bakalım inşallah bu olan aslı nedir? İslam'da ilk fitne Hazreti Osman'ın son döneminde çıktı. Bazı isyancılar Medine'ye gelip onun sarayını kuşattılar ve sonunda onu şehit ettiler. Sonra Medine Münevvere bulunan sahabeler, büyükleri Hazreti Salih'e biat ettiler. Ona tabi oldular. Hazreti Salih 4. halife oldu. Bütün İslam alemi, o zaman İslam aleminin toprakları da çok genişti. Doğuda Hindistan, batıda Afrika'nın tamamı İslam toprakları idi. Hazreti Ali halife olunca yalnız bir tek Şam valisi olan Hazreti Muaviye, onu Hazreti diyoruz, o da çünkü sahabedir kendisi de, yalnız o Hazreti Ali'ye tabi olmadı. Onu isyan etti. Bunun üzerine işte İslam'da ikilik oradan baş gösterdi. Müslümanların ezici çoğunluğu, Müslümanların büyük çoğunluğu, o dönemki Müslümanlar ki sahabeler, tabi'in, onların ezici çoğunluğu Hazreti Ali'ye desteklerken yalnız Suriye halkı Muaviye'ye tabi oldular. Onu desteklediler. Bu ikilik de saltanattan ziyade bir iştihat anlaşmazlığından kaynaklandı. Hazreti Muaviye ona tabi olanlara göre Hazreti Muaviye edildi. Onların katillerinin hemen kısasını istedi. Hazreti Ali ise dedi ki, şu anda ortada fitne var, ortada bir terör var, ortada bir kaos, kargaşa var. Önce ortada sakinleşsin, ondan sonra onların işte bakarız buyurdu. İşte bu bir işaret meselesiydi ama ikilik çıktı. Tabii bir fitne denir ki buna, fitne çıktı mı bunu nerede duracağı artık bilmez muhteremler. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında biliyorsunuz çok savaşlar oldu ki en önemlisi de Sıffin savaşıdır burada. Ne yazık ki çok Müslümanlar burada öldü, şehit oldu Sıffin olayında. Ve Hazreti Ali de Küfe'de şehit edildi. Bir harici tarafından sabah namazına çıktı. Giderken evine çıkınca daha dış kapısında kılıç darbesiyle vuruldu, şehit edildi. Hazreti Ali'nin şehit edilmesi üzerine büyük oğlu Hasan onun yerine geçti. Küf halkı, Irak halkı hep ona tabi oldular. Hazreti Hasan ancak 6 ay halifelik yapabildi. Aşağı yukarı 40 bin kişilik bir orduya sahipti. Ve Hazreti Muaviye ile savaşmak üzere de bekliyorlardı. Hazreti Hasan, Allah ondan razı olsun muhteremler, halifelikten vazgeçti. Muaviye anlaştı, halifi ona bıraktı. Kendi Medine'ye çekildi, köşesine çekildi kendisi. Bunlar olurken bir rastlantı, yani karmaşık falan değil muhtemelen bunlar böyle. Hepsi bunlardı, bunlar hepsi bunların da bir ezeli kaderin bir uygulamasıydı. Peygamber şöyle buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, benden sonra hilafet 30 sene buyurmuştu. Hilafet, halifelik. Nedir halifelik? Yani peygamber vekilliği. Tam İslam uygulanması benden sonra 30 sene. Ondan sonra saltanat dönem başlayacak buyurdu. Saltanat, yani sultanlık, sarayda oturma başlayacak buyurdu. Hazreti Hasan Hicret'in 41. yılında halifeten çekildi. Tam o zaman da 30 yıl dolmuştu. Hilafette baskı yok, hilafette, halifelikte. Zorlama yok. Halifenin kapısında nöbetçi olmaz. İsteyen bütün vatandaşlar elini kolunu sallayarak halifeyle görüşebilirler. Halife yolda giderken yanına muhafızı olmaz. Her vatandaş da konuşur, derdini dinler, derdini çağır arar halifelikte. Halifelikte baskı yoktur, diktatörlük yoktur halifelikte. Ama saltanatta biraz baskı gerekir halkı disiplin için. 30 sene kadar insanlar halifeye bağlıdılar dini açıdan. Yani halife itaat vaciptir diye. Öyle baskı bir şey olmadığı halde halife ne emrederse ona tabi olup onu uygularlardı insanlar o dönemde. Fakat işte bu 30 sene yaklaştığı zamanlar artık halktaki bu bağlılık kopmaya başladı. Yeni yeni İslam'a gelen milletler, İslam ülkesi çok genişleyince alışmışlar, saltanata alışmış insanlar itaatten çıkmaya başladılar. Bunun için Hazreti Ali de pek başarılı olamadı Muaviye'ye karşı. Oğlu Hazreti Hasan da baktı ki halk itaat edemiyor artık. Disiplini sağlayamıyor halifelik yönüyle. Bunun için halifeden çekildi. Hazreti Osman, Hazreti Hasan peygamberimize çok benzerdi muhteremde. Hazreti Hasan böyle. Peygamberimize çok tıpatıp benzerdi kendisi. Halifeliği Muaviye bıraktı. İşte ondan sonra da halife meşru halife oldu ondan sonra. Ki Muaviye'nin 40 yıl saltanatı vardır. 20 yılı vali olarak, gayrimeşru olarak, 20 yılı da meşru halife olarak 40 yılının saltanatı vardı kendisinin de. Hazreti Hasan Medine'ye gitti, yerleşti oraya. Tabii Hazreti Muaviye de yaşlandı. Hasan'la falan başladı kendisi. 3 oğlu vardı Hazreti Muaviye'nin. Biri Abdullah'tı. Küçük yaşında vefat etti kendisi. Biri Abdurrahman'dı. Bu da çok gerizekalı ahmaktı. Ya da Abdurrahman, arada bir fark var bunların. Yani biri Abdullah, biri Abdurrahman'dı. Biri küçük yaşında vefat etti. Diğeri de çok gerizekalı ahmaktı. Üçüncü oğlu da Yezid'di. Adı Yezid'di. Bunun için Muaviye ne yaptı? Kendisi onun yerine veliaht tayin etti. Halktan buna biat aldı. Bu Yezid, tabi Yezid Hazreti demiyorum derler. O çünkü sahabe değildir. Onu Hazreti demiyoruz. Bu Yezid ne yaptı? Babamdan sonra, yani Hazreti Muaviye'den sonra Hazreti Hasan yine halife olabilir. Halk ona dönebilirler korkusu ile Hazreti Hasan'ı ortadan kaldırmaya karar verdi bu. Bunun için ne yaptı? Hazreti Hasan'ın eşine, zevcesine 10.000 gümüş dirhem para vaat etti. Ve onunla evleneceğini vaat etti. Daha çok ona bahşişler vaat etti kendisine. Hazreti Hasan'ı öldürmesi için, zehirlemesi için. Ona Şam'dan zehir gönderdi. Ne yazık ki Hazreti Hasan da bu şekilde zehirlendi, eşi tarafından zehirlendi muhteremler. Hazreti Hasan anı tabi zehirlendiğini fark etti. Öylece artık fark etti, durumu ağırlaştı. Şöyle dedi, kardeş Hüseyin'e. Hüseyin kardeşim dedi, ben artık kurtulmayacağım, öleceğim. Benim tek dünyada emelim, arzum, isteğim, dedemin yanına gömülmek dedi. Peygamber yanına gömülmek dedi. Ama eğer fitne çıkarsa, üzerine fazla varma, beğen de cennet-i bakıya git, oraya gömün dedi. Bir de bunun dışında, karış Hüseyin'e, Hazreti Hüseyin'e şöyle ağır bir nasıl da bulundu. Dedi ki, kardeşim Hüseyin dedi, biz Resulullah'ın torunlarıyız, Ehl-i Beyt'iz. Allah Teala bize peygamberlik verdi, dedemiz yani aslımıza. Allah Teala bize hem nübüvvet peygamberlik hem de saltanatı vermeyeceği anladım ben dedi. Bu işlerini de ben de saltanatı bıraktım, halifeye bıraktım. Sakın kardeşim dedi, sen buna dedi heveslenme dedi böyle. İleride Küf halkı, Irak halkı, bunlar orası kaynar kazan gibidir. Orası bataktır orası dedi böyle. Babam da başaramadı, ben onlara başaramadım. Orası fitne yuvasıdır. Onlar yarın sana kalkışırlar, işte Küf'e gel de senin halife yapalım derler, arkanızdayız derler. Ondan sakın aldanma, ondan sakın kanma kardeşim dedi. Allah Teala bir de saltanatı vermiyor dedi böylece. Tabii rahmetli oldu ve ne yazık ki çok istediği dedesi yanında gömülemedi. Emevi'ler buna karşı çıktılar, adamın Medine'de bulunanlar. Bunun üzerine Cennet-i Bakı'ya oraya defin edildi. Orada kendisi kabreştirdi, hassas-ı muhtemelen. Bu arada aklımıza gelebilir belki de, gerçi bu konu biraz daha önce geçmiş önceden ama. Peki Hazreti Hasan'ın eşi ne oldu? Onun Zeynep'in eşi ne oldu acaba? Hazreti Hasan'ın Zeynep de öldürdükten sonra Şam'a gitti bu kadın. Şam'a gitti. Hem o parayı alacak hem de isteği Yezid'le evlenmek. Yani bir saltanat sahibini evlenmek. Dünya da gözü varmış kendisinin. Bunun üzerine Yezid babasına sordu. Hazreti Muaviye sordu. Oğlum hayatta daha. Baba durum böyle böyle. Bak Hazreti Hasan dedi eşi geldi. Bana söz vermiş onu evlenmek için onu alayım mı? Hazreti Muaviye kızdı. Oğlum peygamberin torununu hainlik eden bir kadın yarınsa hainlik eder. Onun hakkı dedi kısas verdi ve emretti. Vurun boynu dedi onu öldürürler. Kısası öldürür kendisini. Evlenmene tabi. Hazreti Muaviye'den sonra oğlu Yezid, zaten tek oğlu kaldı artık, biri ölmüştü, biri ahmaktı, gerizekalıydı. Yezid, Şam'da halife oldu. Yezid'in bir korkusu vardı. Hazreti Hüseyin, ki peygamber torunu, Hasan'ın oğlu, halk bunu kendisinden daha üstün tutarlar. Onu daha çok severler. Bu ileride benim başıma bir şey çıkarabilir diye tuttu Yezid, Medine valisine bir mektup yazdı. Hüseyin'i, Abla bin Zübeyir'i, Abla bin Ömer'i onları çağır dedi. Onlardan bana biat aldı. Bana bağlılık söz, yemin alanlardan. Bunu yapmazlar seyredi. Bunlara tut şunu bunu yap yani. Zorla bu işi yaptı burada. Medine valisi önce Hazreti Hüseyin'i çağırdı saraya Medine'ye valisi. Ona Yezid'in mektubunu okudu. Bak Yezid'in yani halife o anda. Onun emri var dedi. Sana biat almak istiyorum. O da dedi yarın bir görüşeceğim diye bana bir gün tanım dedi. O gece Mekke'ye oradan kaçtı mutasibetler. Mekke'ye kaçtı. Mekke'de biliyorsunuz Harem-i Şerif deniyor. Harem-i Şerif deniyor. Bir kimse Mekke Harem-i Şerif'e sığındı mı ona İslam'da dokunulmuyor, dokunulmaz ona. Yani bir katil bile 10 kişi öldüren bir katil bile kaçsa Harem-i Şerif'e sığınsa orada dokunulmaz kendisine. Ne yapılır? Dışarıda beklenir. Çıkınca yakalanır kendisi. Sabır, açtıramaz sabır da. Hazreti Hüseyin de gitti Medine'ye yerleşti. Oraya yerleşti Medine'ye. Mekke'ye yerleşti kendisi. Mekke mükerremede ibadetle meşgul, tavafla meşgul, ilmi meşgul, halkla sohbetle meşgul. Yani artık dünyayı terk etti orada. Saltanatı unuttu kendisi tamamen. Kendini tamamen artık ahirete verdi kendisine. Bir peygamber torunu, peygamberin kucağında büyüyen, peygamberden çok sevilen Hazreti Hüseyin Hazretleri ki, kendini tamamen ahirete kendisine verdi. İbadete meşgul, insanlara ilim öğretmek meşgul oradayken. Fakat abi Hasan'ın dediği kerameti çıktı meydana. Küfe halkı, Irak'ta bulunan küfe halkı, Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye kaçtığını duyunca buna mektup yazmaya başladılar. Küfe hastalığı taraftar idiler. Hazreti Muavi ile olan mücadelede onun taraftar idiler. Bu tabi bir saltanattaki taraftarlık meselesiydi bu. Bunlar küfeden Hazreti Hüseyin'e mektup yazmaya başladılar. Küfeden mektup yazdılar Hazreti Hüseyin'e. İlla ki işte küfeye gel. Bir hepimiz sana bağlıyız. Sana bir edeceğiz. Halife olması hakkındır diye onu davet ettiler. 100 küsur mektup gelmiş kendisine. Orada heyet de geliyor kendisine. İlla ki Irak halkı seni istiyorlar. Küfe'ye gel. Yani orası merkez olacak. Oraya gel. Bu senin hakkındır diye onu davet ettiler kendisine. Hazreti Hüseyin tabi İslam'da bir danışma vardı İslam'da. Müşavere denir buna. Bir danışma İslam'da vardır. Sünnettir bu. Hazreti Hüseyin de önce Abla bin Ömer'e danıştı bir konuyu. Hazreti Hüseyin Abdullah. Ki sahabe içerisinde sivrilen bir kişi kendisi. Hem tekva zühdünde hem ilimde. Ona danıştı. Ya Abdullah, baktı bana böyle küfeden mektup geliyor. Beni davet ediyorlar. Bana bunlar biat ediyorlar. Çok büyük bir çoğunluk. Oraya gideyim mi? Hazreti abla kesinlikle gitme oraya dedi. Onlara güven olmaz. Onlar seni çağırırlar. Bir de öbür tarafa dönüverirler bunlar. Seni ortaya bırakırlar. Sakın da böyle ortaya kişiye girişme. Tavsiye etti buna. Hazreti Hüseyin bir de Hazreti Abdullah bin Abbas'a danıştı. Amcaoğlu kendisine. Bu Hazreti Abdullah bin Abbas Hazretleri de Arabistan'da dahi derler o zamanlar. Yani çok üstün zekalı, yüksek görüşü olan kişilerden biriydi. Hazreti Abdullah Abbas da ona danıştı. Kendisinin yaşlıydı. Çok siyah deneyimleri vardı kendisinin vardı hastalığı zamanında. Ona danıştı. O da ya Hüseyin kesinlikle dedi Küfe'ye gitme. Mekke'den ayrılma. Onlar seni dua ederler, sana yalvarırlar, sana bağlılığını bildirirler. Senin için can vermeye hazırız derler. Ama onların sözüne güven olmaz. Onlar bir an dönerler buyurdu. Çok tavsiye etti. Fakat baktı ki Hazreti Hüseyin illa gitmek isteğinde. Kader demek ki o kadarı görecek. Derler. Elde olmadan Hazreti Hüseyin içerisinde bazen beni davet ediyorlar. Bana böyle bir görev veriyorlar. Tabii bu daha adil yani iş yapacağı için yani bu görevden kaçmayayım gibi. Yani bir sorumluluktan kaçmayayım anlayışıyla gitmeyle kararlı. Bunun üzerine dedi ki hasta abla Abbas, ya Hüseyin, madem ile gitmek istiyorsun, o halde önce oraya da bir adamını gönder, küfeye gönder. Bu gitsin oraya, halkla görüşsün, ileri gelene görüşsün, durumu anlasın. Onların sana kesin bağlılığı varsa sana bildirsin, sen sonra git uçurmasa bari dedi. Hüseyin bu görüşü benimsedi. Amcasının oğlu Müslüm bin Ukayl. Hazreti Ukayl amcası oluyor. Onun oğlu Müslüm amca oğluydu. Hüseyin çok bağlıydı. Onu Küfe'ye gönderdi. Küfe şehir yani. Hazreti Müslüm Küfe'ye gitti gezice. Halkla görüş baktı ki halkın hemen tamamına yakını Hüseyin taraftarı. O dönemde henüz de Bağdat yok şehir, Bağdat kurulmamışsınız daha. En önemli şehir Küfe. Ondan sonra Basra geliyordu orada o dönemde. Küfe'ye gitti. Baktı ki halkın hemen tamamına yakını Hüseyin taraftarı. Ona bağlılar, ona biat ediyorlar. İleri gelen eşrafı hep bu taraftalar. Tuttu bu Hazreti Müslim Mekke'ye Hazreti Hüseyin'e mektup yazdı. Ya Hüseyin, ben küfe halkla görüştüm, eşrafına görüştüm. Halkı hemen tamamı, şu anda 30 bin kişi ben de tesis edebildim, sana bağlı. Ayrıca tabi, Basra şuradan buradan gecikler var, uç olacak da bu şekilde. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin mektubu alınca Mekke'den Küfe'ye gitmeye karar verdi. Tabi Allah'ın takdirinde yoksa bir şey, bir kul ne kadar önlem alsa da önlemler de bir şey yaramıyor muhteremler. Bir Arap atasözü vardır. El abdü yüdebbir, vallahu yukaddir. Kul tedbirini alır, önlemini alır. Kul her açıdan düşünür, taş önlemini alır. Ama takdir yine Allah'ın cezali. Kulun tedbiri bozulur burada böylece. Hazreti Hüseyin de bütün önemli tedbirini aldı. Halktan muazzam bir istek var kendisine. Bir göreve davet ediliyor. Ondan kaçarsam, sorumluluktan kaçmış olurum diye gitmeye karar verdi. Fakat Küfe'de bulunan Yezid'in bir adamı, casusu Yezid'in, bu durumu tabii görüyor, seziyor. Küfe valisine geldi. O zaman Küfe valisi de sahabe-i ikramdan Numan bin Beşir Hazretleri, sahabe-i ikramdan. Ona geldi, dedi ki ya Numan, bak dedi, Hazreti Hüseyin'in adamları Müslüm buraya gelmiş, halktan biat alıyor, Küfe yerinden kaynıyor, Hazreti Hüseyin bekliyor bunlar. Bunlar baş kalacaklar. Bana bir çare bul dedi. Tabii o sahabeden Hazreti Numan Hazretleri dedi, şu orada bir şey yok şu anda dedi. Bir şey olursa bakar çağırsan diye onu savdu kendisini. Savdu ama o kişi bir defa Şam'a Yezid'e öteki bir durum bildirdi. Durum böyle böyle. Hüseyin adamın burada, halk tamamı ayaklamak üzereler ve buranın varisi Numan da işe önem vermiyor. Bunun üzerine Yezid tıraşa kapıldı. Saltanatta muhteremler, öyle bir şey vardı ki saltanat orta kabul etmez muhteremler bakın. Saltanat böyle bir şey. Yani sonda konuya geleceğim inşallah. Yani baba oğul birbirini tanımaz saltan meselesinde. Haşa bu rubiyetin bir sıfatı onlara tecelli ediyor mecazi olarak rubiyetin. Nasıl ki Allah Teala eş ortak kabul etmiyor Mevlam. Kimse eş olamaz Mevlamıza. İşte saltanat da böyle ortak kabul etmez. Yezid de Hazreti Hüseyin'in bu şekilde Küfe'ye geleceğini, halkın başına geçeceğini duyunca paniğe kapıldı. Korktu saltanatından. Muazzam paniğe kapıldı. Düşün taşına baktı ki Basra valisi Übeydullah bin Ziyad vardı. Gaddar adamdı ve çok. Meranesi bir adamdı. Ancak bu işi bu yapar dedi kendi kendine. Ona mektup yazdı. Dedi ki ya Übeydullah, durum böyle, haber aldım. Sana bütün görev yetki veriyorum sana dedi. Böyle. Bas vali dışında Küfe valinin de Irak'ın tamamını emrine verdim. Her şey emrinde. Hüseyin'in gelmesi engelle. Eğer gelirsin yakala, bana gönder. İbn-i Ziyad da ne yazık ki gerçekten gaddar bir muhteremler. Mektubu alınca hemen Küfe'ye geldi kendisi. Tabi Numan Beş tabi indirdi şeyinden, attı valilikten. Oraya kendisi geldi. Bu Hüseyin'in amcaoğlu Müslim'i yakalattı. Onu evinde saklayan kişi yakalattı bunları. İkisinin başına kesip attı bunları. Attı bunları. Halka muazzam bir korku taşı halk saldı. Sizi asar keserim derekten ortada bir yatıştırdı. Fakat ne yazık ki bu İbn-i Ziyad Küfe'ye gelip de bu Müslüm'ün başlığını kestiği gün Zilhicce'nin 8. ve 10. gününde oluyor. Bu olay oluyor. Aynı gün Hazreti Hüseyin Mekke'den yola çıkıyor muhtemelen. Tabi bu durumu bilmiyor. O zamanlar ancak mektup gelecek. Irak'tan Mekke'ye mektup gelecek. O zamanki deveyle mektup gelecek. Tabii şu an telefon var, her şey var da yok o zamanlar böylece. İşte bu İbn-i Ziyad'ın Küfe'yi baskı altına aldığı, ordusu sardığı, o Müslüm başını kestiği gün, aynı gün Hazreti Hüseyin de Mekke'den yola çıkmaya hazırlanmış. Nasıl yola çıkacak? Çoluğunu, çocuğunu, eşini, yakınını hepsi almış ama böyle. Amcaoğulları, yeğenleri, kardeşleri, şunları, bunları, kız kardeşleri hepsini almış. Develere bindirmiş bunları, yükünü yüklemişler bunlar, çıkacaklar. Hazreti Abdullah bin Abbas geldi. Hazreti Hüseyin'in devesi yılan tuttu. Hüseyin, Hüseyin beni dinle. Küf halkına güvenme. Halkına güvenme. Onlar senin gibi görünürler, senin taraf görünürler. Onlar bir an dönerler onlar. Sakın oraya gitme. Hayır gideceğim dedi. Neyse mukaddem göreceğim. Yani elinde olmayan bir his, duygu beni oraya sevk ediyor. Gideceğim oraya. O halde madem gitme mecbursun, şu anda zorunlusun, içine bir duygu var içinde. Hiç olmazsa yalnız git. Bu çoğu çocuğu, kadınları, şunları götürme bunlar. Yalnız gidersen icabına geri dönüp kaçabilirsin, bitirebilirsin. Ama beraber ince böyle deve kervanıyla hep yazık olur. Çok uğraştı, ağladı. O kadar yalvardı. Ama mukadderat demek görecek varmış. Hastalığını dinlemedi muhteremler. Yola çıktı. Yola çıktı. Hazreti Hüseyin yolda gelirken ona bazı kabileler ilave oldu kendilerine, ona bağlandılar. Biraz daha büyüdü. Kervan daha biraz büyüdü, kalabalık açtı. Fakat yolda gördüğü bazı ileri gelenler, şöyle insanlar için akıllı olanlar, deneyimli olanlar, Hazreti Hüseyin dedi ki, Hüseyin sen geri dön dediler kendisine. Küfe halkına güvenme, geri dön dediler. Fakat tabii yani dönmedi muhteremler. Derken artık Irak'a geldi. Fırat Nehri'nin kenarından geliyor. Bir Fırat Nehri'nin kenarında bir çöl arazi oraya geldi. Burası ne dedi burası dedi. Burası dedi Kerbela dediler burası. Kerbela dediler burası dediler. Kerbela. İsmini duyunca Kerbela. Kerb sıkıntı, darlık, zaman anlamına geliyor. Bela da böyle sıkıntılı, kötü bir bela anlamına geliyor Kerbela aslında. Bu anlamına geliyor. Bu ismi duyunca, Kerbela ismini duyunca aklına bir olay geldi. Dedi ki, ben dedi babamla beraber dedi. Hasan'ın halifeli zamanında. Babamla beraber dedi. Küfe'den çıkıp da Sıffin'e, Hazreti Muaviye'yle savaşa giderken dedi, buradan gece geçtik biz dedi böyle. Geçtik. Babam dedi, buranın halkına sordu. Neresi burası diye. Diyorlar ki Hasan Ali o zamanlar, ya Ali burası Kerbela. Hasan şöyle diyor, Ali Muhammed'den, Peygamberimizin yakınlarından, Ehl-i Beyt'inden, torunlarından bir grup buraya şehit olacaklar. Bana demişti hasta buraya. Burası demek böyle bir yer. O zaman anlıyor ki demek ki burada biz buraya şehit olacağız. Anlıyor muhterem kendisi burada. Ama artık geri dönüşü imkanı olmuyor artık kendisinin de. Diğer yandan o İbn-i Ziyad denen kişi, Irak'ın genel varlığı olan kişi tuttuğu Hazreti Hüseyin'e karşı Ömer bin Sa'd'ı gönderdi komutan olarak. Ömer bin Sa'd. Bu Ömer Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Sahabe-i ikramdan Sa'd bin Ebi Vakkas. İlk Müslüman adı Aşri Beşere'den. Bunun oğlu ismi Ömer. Ömer bin Sa'd. Bu İbn-i Ziyad dedi ki bu Ömer'e, bu Ömer kumandanmış, şecaatıymış, çok savaşıymış kendisi. Bunun emrine 4000 tane asker verdi. Git dedi Hüseyin'i yakala, bana getir dedi. Başını kes getir, nasıl getirsin getir. Bu dedi ki, ne olur bana bu görevi verme. Dedi ki buna, sen dedi Rey şehrine vali yapacağım dedi buna. Eline bunun matbatasını verdi, kendisinin elini verdi. Bu gelmek istemiyor, Hüseyin'e karşı savaş istemedi. O halde dedi, o matbatayı bana geri ver dedi. Yani validen geri alayım seni dedi. Ne yazık ki muhteremler, böyle büyük bir sahabenin oğlu iken, gerçekten kendisi de iyiyken kendisi de, dünya ile art arasında bocaladı bu şekilde. Yani bir vali olmak, o dönemin valileri yarı bağımsız devlet reisi olanlar. Yarı bağımsız devlet reisi olanın valileri. Halktan vergi toplayabiliyor, saltanat sahibi olabiliyor, ordusu olabiliyor kendilerinin. Yani yarı bağımsız bir devletler o gün valileri. Şimdi bu da o gece uyuyamadı bile, Hasyun'a karşı çıkmasa valilik elden gidecek. Dünya saltanatı, sayede yaşayacak, aşırı bir muazzam geliri olacak kendisinin, muazzam geliri olacak kendisinin, lüks hayat yaşayacak kendisi. Arasından bocaladı, ne yazık ki sonunda dünyası ağırlık bastı. O reşyeri validen vazgeçemedi, Hasyun'a karşı çıkmaya bunu kabul etti. 4000 kişiyle ve İbn-i de buna emir veriyor. Fırat yerinin kıyısını kesiniz, bunlar susuz kalsınlar. Orada Kerbel zamanlar hiç kuyusu yokmuş orada. Tek Fırat yerinin suyu varmış orada. Bu geldi oraya, 5 kişiyle Fırat suyunu kesti. Hazreti Hüseyin, yandakiler tabii sus kaldı şimdi çölde. Yalnız Ömer'in gönlünde savaşmamak, yani bir çıkış yolu arayıp bulabilmek gönlünde. Yalnız asker içerisinde hainler de var, münafıka da var, onlar da var. Bunlar tam hakim olamıyor kendisi de. Çünkü İbn-i Cihat da o taraf olduğu için tam hakim olamıyor ordusuna da kendisi. Bu Ömer öne çıktı. Dedi ki Hüseyin'e görüşeceğim ben dedi. Hüseyin gel bakalım. Karşıda görüştüler. Dedi ki Hüseyin buna bak dedi beni dedi siz çağırdınız dedi buraya. Yani küfeller. Askerler küf askeri ama. Yani küfeliler. Halk yani o zaman asker. Beni dedi küfeli siz çağırdınız ben dedi böyle. Buraya geldim. Eğer istiyorsan girin Mekke'ye gideyim dedi. Bu Ömer de bir aramak istiyor tabii. Dedi bir İbn-i Zeyd'e sorayım bakayım dedi. Mektup gönderdi. Razı olmadı. Yine Hazreti Hüseyin üç şart koştu buna kendisine. Ya Mekke'ye gideyim, Isıbir'e gideyim ya da Şam'a gideyim de ben kendim görüşeyim. Bana razı olmadı. İlla ki biat ya savaşacaklar bununla. Ve sonunda muhteremler Muharrem'in 9. gününde Hazreti Hüseyin çadıra kurmuştu. Çok kadın da var, çocuk da vardı. Hatta bunun bir oğlu, 3 oğlu vardı. 3'ünün ismi Ali bakmaktan. 3 oğlu vardı. Biri Ali Ekber, en büyük Ali. Biri Ali Evsat, orta Ali. 3'ünün üstü Ali Eskar, en küçük Ali anlamına geliyordu. Bu ortancı olan Ali delikanlıydı, hastaydı ama bu çadırda yatıyordu. Bu hiç savaşamaz zaten böyle. Büyük oğlu savaşabiliyordu, öbürü de Süleyman'ın daha kendisinde küçük oğlu da. Çadırlar kuruldu. Hazreti Hüseyin Muharrem'in 9. günü bir çadırına oturmuş, oturuyor yerde baş ikiye eli arası almış, uykuya dalmış. Kardeşi Zeynep vardı. Hatımızın kızı. Kardeş Zeynep geldi. Abi ne yapıyorsun? Açtı gözünü. Kardeşim, şimdi dedemi Resulullah'ı gördüm rüyamda. Beni çağırdı dedi böyle. Ben şey olarak gideceğim oraya dedi böyle. Allah'a takdirin bu şekilde böyle. Tabi Hazreti Zeynep kardeşi ağlama başladı. Ağlamayan kardeşim, Allah'ım takdiri buymuş, ben dedem çağırdı, ben gideceğim, şehit olacağım ben. Bununla baktılar ki, karşı ordu, ikindi vaktiyen doğru, bunlar doğru saldırıya geçiyor, geliyorlar, saldırmak geliyorlar. Hazreti Zeynep kalktı, dedi ki Ömer'e, karşı ordu komutanına, o da gönülsüz olsun savaşa. Fakat valilikle şey arasında sıkıştı kaldı, o tarafa ağır geliyor kendisi tabi, yazık et tabi kendisi tabi. Dedi ki Ömer'e, komandana, bugün dedi savaş verelim dedi, yarın dedi olmadı, bu gece bize izin ver bakalım dedi böyle. O da kabul etti bunu. İşte akşam oldu, Hazreti Hüseyin yanındakilere, bakın dedi, İbn-i Ziyad'ın tek amacı benim dedi böyle. Yezid'in tek amacı benim. Bir oradan kalırım istiyor bunlar. Ben dedim çağırdı, şehit olacağım, artık benim sorum geldi. Siz de bu gece dedi, ortalık kararınca dedi buradan, dağılın kaçın burada hepiniz dedi böyle. Kimse kalmasın burada. Onu yarın burada beni öldürünce, onu size aramazlar dedi böyle. Ama ben gidersem, peşime takılırlar burada. Ama dediler ki, ya Hüseyin dediler, biz Semra bırakıp gidemeyiz dediler. Böylece. Allah'ın cevap verirse dediler. Aşağı yukarı 70 tane savaşacak erkek vardı işlerinde de. 40 tanesi süvar, atlı develi, 30'u piyade olmak üzere. 70 kişi savaş kişisi var bunlarda. Bunların her biri, dedi ya Hüseyinler, bir şehit olmadan seni etmez dedi bunlar. Derken tabi sabah oldu, yani Muharrem ayının 10. günü oldu muhteremler. Oldu. Tabi karşı taraf şimdi saldırıya geçecekler ama komutan Ömer bir emir veremiyor ama. Yani gönlü de buna varmıyor. Bir peygamber torunun kanına girmeyi istemiyor. Bundan çekiniyor kendisi. Ürperiyor kendisi bundan. Orduya saldırı emri de veremiyor orduya da. Fakat yukarı İbn-i Ziyad'dan da emir kendisine geliyor. Çabuk saldırı geçin diyerekten emir de veriyor. Bunun üzerine ordu içindeki münafıklar, hainler, sapıklar bundan teker teker ortaya çıkmaya başladılar. Çıktılar. Böyle yeke yeke savaş başladı. Bu savaş Hüseyin tarafı daha üstün geldi tabi. Bu savaşlarda. Epey iki taraftan da tabi şehit verildi. Bu arada Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber çok savaştı muhtemelen. Çok savaştı. Ve babasının gözünde şehit düştü o da insanlar böyle. Hüseyin göz önünde şehit düştü. Hüseyin bir ara Bahtike çadırdan ufak oğlunun sesi gir, ağlıyor. Memmemen çocuk. Onu aldı kucağına, dışarı çıktı da bir son mu göreyim bunu dedi. Oğlu kucağında onu severken bir zalim ok attı, çocuğu vurdu, öldürdü onu. Kucağında oldu böyle. Onu kucağında öldürdü. Bu acı tabii çekti. Artık az kaldı böyle savaşanlar, ancak kadınlar, hasta, çocuklar çadırda bunlar da. Hazreti'nin suyu hiç dayanamadı artık, susuz dayanamadı susuzluğa. Kaç gün şöyle sus kaldılar. Fırat Nehri karşıdan görünüyor. Fırat Nehri'ne gitti, yere yatarak su içeyim biraz dedi, bir ok attılar, ağzının yanında yardılar ağrımadı. Ağzı kan içinden kaldı, yine döndü, gerisi geriye geldi. Artık sıra ona geldi şimdi. Artık ona sıra geldi. Bir kısmı hücum ediyorlar ama ona kılıç vuramıyor biri. Kılıç vuramıyorlar. İşte bir zalimin biri çok atıldı ama ok falan atıldı kendisine. Bir zalim biri kolunu kesti. Başka biri kılıç vurdu, omuzdan kesti. Hastane yere düştü. Kalkayım derken başka bir zalim de nevzibillah boynu kesti muhtemelen bence. Yani boynu kesti. Başı bir yuvarlandı. Kendi bir yuvarlandı. Ondan sonra çadırlara hücum ettiler. Kadınlar şunlara bunlara. Oğlu hasta olan oğlu Ali yatıyor delikanlı. Onu öldürmek istediler. Fakat komutan Ömer tabii gönülsüz. Ama ne de olsa bu işe sebep oldu. Yani katile tabii sebep oldu kendisi de. O önledi bunları da. Hüseyin'in başını kesen kişi Hüseyin'in başını aldı. Ona bir kaba koydu. Amacı küfeye götürüp İbn-i Ziyad'a bunu takdim edecek de ondan bir makam mevki bir şey alacak kendisinde. Bu şekilde gece arası bu en önceden gitti bu kendisi. Evine gidiyor. Hanımı sordu gece arası. Ne var sende? Hüseyin'in başını getirdim. Ben onu kestim başını deyince hanım dedi ki vallahi artık ben senin hanım değilim de ben. Hanım çıktı evinden kaçtı gitti ona kendisinden. Sonra tabii ne kadar orada Hüseyin'in talukatı varsa yani hanımı, kızları, çoluk çocukları, kardeşleri varsa, diğer yakınlarının hanımlar kimler varsa bunların her biri bir esir şeklinde deveye yüklendi bunlar. O Ali de efsat olan, hasta olan Ali çocuğu onu da bir deveye bağladılar. Bunları küfeye götürüp İbn-i Ziyad'ın çıkardılar. Hazreti Hüseyin'in başı İbn-i Ziyad'ın önünde. Bir leğen içine koymuşlar. Orada duruyor. İbn-i Ziyad'ın da bir denek almış eline. Hazreti Hüseyin'in dudağına hafif dokunup oynuyor şöyle. Yani bakın muhtemelen ne kadar vicdansız mı diyelim artık. Ne vampir neyse artık Allah korusun böylece. Böyle bir zalim. Orada sahabeden biri vardı. Hazreti Erkam. Yaşlıymış kendisi. Dayanamadı. Ya İbn-i Ziyad, ben Resulullah'ı kaç sefer gördüm. Hüseyin'in dudağını öperken. Resulullah'ın öptü dudağını dokunmadı böyle. Bağırınca İbn-i Ziyad kızdı. Eğer yaşlı olmasa senin için boynu vurdurdum ama dedi. Hadi yaşlısın bırakayım kendisini dedi. Orada baktı. O ortanca Ali'yi gör delikanlı. Ama hasta bitkin bir Ali kendisi zaten tabii. Üzgünlük bir taraftan, hasta bir taraftan. Bitkin onu görünce bu kim dedi. Kim sen dedi. Ben de Hüseyin oğlu Ali'yim ben dedi. Vurun bunu başın dedi bu sefer. Bunu öldürün dedi. Kimse nesi kalmasın diye. Halası Zeynep. Hüseyin'in kız kardeşi. Halası oluyor Zeynep. Hemen sarıldı Hüseyin'e ağlamaya başladı. Beni öldürme onu öldüremezsin dedi böyle. Baş bağırma başladı. Şimdi tabi Rabbim öyle dilemiş. İbn-i Ziyad Rabbim bir hal verdi. Peki bıraktı bunu kendisine. Bıraktı onu. Bu arada bayağı bir tartışma oldu orada. İbn-i Ziyad da Zeynep arasında tartışma falan oldu orada. Bunları Şam'a gönderdi böyle. Hazreti Hüseyin'in başını da bu esirleri de onlara göre esir onlara göre ki peygamber torunları bunlara da Şam'a gönderdi. Buna Yezid'e gönderdi. Yezid tabii o da başını aldı Hüseyin başını önüne koydu. Onlarla oynadım oynadı şu derken. Yalnız Yezid ondan daha merhamet davrandı İbn-i Ziyad'dan. Hanımlara sahip çıktı. Onları kendi hanımların yanına gönderdi. Onlara ikram etti bol bol. Ve o ortancı Ali olanı onu yanına aldı. Onunla haber sorusunu aldı kendisini de. Onlara daha yardımcı oldu. Kim diye gönderdi bunları kendisini. Bu şekilde muhteremler, Hazreti Hüseyin'in bedeni, bahsi bedeni Kerbela'da kaldı orada. 3 gün orada kaldı cesetler. Şehirde 3 gün kaldı orada. 3 günden sonra yakın bir köyden gelen Müslümanlar bunları defin ettiler oraya, oraya gömdüler. Hazreti Hüseyin'in bedeni Kerbela'da, başı Mısır'da. Oraya götürüldü başı, orada. Şam'da oraya götürüldü oraya. Şimdi bu olaya tabi baktığımızda her Müslümanın buna işi yanıyor muhteremler. Yani Peygamberimizin kucağında büyüyen Hazreti Ali'nin, Fatıma Zehra'nın oğlu Hazreti Hüseyin'in bu şekilde zalimce onlarca da şehit edilmesi, bunlara böyle yapılması tabi bütün Müslümanların işini aldı, yakıyor muhteremler. Yalnız şu var şimdi, sanki bu olayı Hazreti Hüseyin'i sanki diğer Müslümanlar öldürmüşler gibi zamanla sonra da ne oldu? Bir Şia diye fırka çıktı o böyle. Şiiler diye fırka çıktı. Yani bunlar sanki Hazreti Hüseyin'in sahipleri gibi Hazreti Ali bunların sahipleri gibi bunlar buna sahip çıktılar. Sanki bunu biz yapmışız derler. Yani Allah aşkına oğlum böyle bir şey muhtemelen. Ne yapıyorlar? 10 Muharrem'de matem yapıyorlar. Matem yapıyorlar. İslam'dan matem olsaydı biz de yapardık matemi. Ne zaman matem yapardık? Resulullah vefat ettiği gün yapardık matemi. En kara günümüz o gündür. Peygamberimizin vefat ettiği gün, Allah'ın son peygamber öldüğü gün. Ama İslam'da matem yok İslam'da. Hazreti Ömer de şehit oldu. Hazreti Ali de şehit oldu. Hazreti Osman da şehit oldu. Hazreti Hamza da şehit oldu. On binlerce sahabe şehit oldu derler. Hiçbir seyirci matem yapılmıyor. İslam'da matem yoktur böyle. Matem yoktur. Bunlar ne yapıyorlar? Sanki bunu Sünni dedikleri, biz Müslümanlarını yapmış gibi, bu arada Sünni Müslümanlara saldırmak için, acındırmak için buna bir vesile ediyorlar. Tabii bunlar böyle ayrılınca, yani zamanla bunu bir mezhebe dönüştürünce ne oldu bunlar? Hazreti Bekir'e karşılar. Düşmanlar ama. Hazreti Ömer düşmanlar. Hazreti Osman düşmanlar böyle. Sahabenin büyük çoğunluğuna düşmanlar bunlar. Peki ama dinler de öğrenecek de dini. Bu defa tabii ne olacak? Mecburu kendi başka uydurmuş olması gerekiyor. İslam dışı bir şey olması gerekiyor bunların. Şimdi Hazreti Hüseyin'le Yezid'i tabi karşılaştırınca hiç kuşkusuz Mevla Şahı Muhteremler Hazreti Hüseyin Yezid'den milyonlar daha üstün tabi. Hazreti Hüseyin Yezid'den. Yani milyonlar defa daha üstün Hazreti Hüseyin Muhteremler. Ne diyor onlar şimdi? Hüseyin hakkı diyorlar halefelik. Muhteremler Allah Teala halifeli yani sultanla Mevlam her zaman iyi insana vermiyor ama. Bu da muhterem var böyle. Eğer her dönemin halifesi yani devletin başkanı, sultanlar, şunlar bunlar her dönemde eğer insanların en iyisi olsaydı bir yanda Hazreti İbrahim karşısında Nemrut bakmadı. Nemrut zamanın sultanı işte, diktatörü. Bir taraftan Hazreti Musa, Firavun bak muhteremler. Bakınız, Hazreti Musa gibi peygamber var ama Firavun devlet reisi. Hazreti İbrahim gibi peygamber var, karşı Nemru devlet reisi. Demek ki Allah-u Teala saltanatı, dünyanın saltanatı her zaman el insana vermez muhteremler. Evet, Hazreti Hüseyin kuşkusuz. İzzetten üstün tabii, kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz ama demek ki saltanat ayrı mesele muhterem. Ayrı mesele saltanat. Nitekim Hasan ödemişti kardeş Hüseyin'e de. Kardeşim Allah bizi buna vermeyecek dünyanın saltanı demişti. Şimdi Yezid nasıl bunu öldürtebildi? Derler. Peki ona dünya kaldı mı? Kalmadı muhteremler. Ne yazık ki yani zavallı Yezid, ahmak dedim muhteremler, aldığını dünyaya, yani saltanat hırsıyla o saltanat elinden gitmesin diye bu cinayeti başlatabildi. Buna düğümü o bastı kendisi de bastı buna. Ne kadar kendini yaşadı? 4 yıl bulmadı halifeliği muhtemelen bak. Yani 3 ay küsür aileri var. Onun halifelik dönemi 4 yıl yapamadı halifeliği. 39 yaşında Humus vardır Suriye'de. Humus'ta hastalandı. Orada öldü muhtemelen. 39 yaşında. Yani 4 halifelik yapamadı. Fakat çok büyük bir cinayet tabi sebep olmuş oldu. Bir peygamber sülalesini böyle işkence yaptırmaya sebep olmuş kendisi. Tabi Allah bunun hakkını soracak muhteremler. Yalnız bu saltanat meselesinin de adı cemaatimiz. Ne hikmetse baba oğul kardeş kardeşi olsa bunda kimse ortak kabul etmiyor. Size bir örnek vereceğim inşallah. Saltanat kavgalarından örnek vereceğim. Yani bu olay Hazreti Hüseyin'in edilmesi olayı bir saltanat kavgasıdır. Siyasi kavgadır bu aslında bu böyle. Bunun mezhebi yüksek oturumu aslında. Ama sonradan bu mezhebe dönüştürülmüştür. Böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz bazı devlet adamlarına mektup gönderdi Peygamber Hazretleri. Mektup gönderdi. Bir de o zaman da İran hükümdarı Hüsrev-i Perviz vardı. İran hükümdarı. Ki Sasani Devleti idi adı. Hazreti Asame, Mukavkis gibi hatta İran Roma İmparatoru bile Peygamber'in eşliğini karşıladıkları halde İran hükümdarı Hüsrev-i Perviz Peygamber'in mektubu kendisine verilince yırttı, parçaladı, ayağın altına attı mektubu, Peygamber mektubunu. Ve o zaman Yemen ülkesi İran'a bağlıydı. Yemen'deki genel varisine mektup yazdı. Medine'de biri ortaya çıkmış, bana mektup göndermiş. Beni İslam'a davet ediyor. Onu yakala, onu iple bağla, bana gönder diye mektup yazdı Yemen hükümdarına da. Yemen'deki Bazan denen, o da İranlı, Farslı kendisi de, oranın genel valisi, o zaman büyük devlet zamanı Yemen, Medine'ye bakarak, iki adamını Medine'ye gönderdi. Gidin dedi, o Muhammed'e söyleyin. Mektubu gösteren buna, Hüsrev Perviz, onu benden istiyor. Ya teslim olsun, size beraber gelsin, onu ben buradan İran'a, Medine'ye İran'a gönderirim. Eğer kendi teslim olup gelirse, ben de aracı olurum, şefaatçi olurum, onu kurtarabilirim. Eğer kendi teslim olup gelmezse, orduyla Medine'ye gelirim, orada tek canı bırakmam. Böyle güveniyor kendisi tabi. İki elçi Medine'ye geldiler, mektubu verdiler. Ya Muhammed, hükümdarımız bazen emri bu şekilde. Bizine gelecek misin? Gelmeyecek misin beraber? Peygamberimiz gülümsedi. Onlar şeydi peygamberimizleri. Cevabını şimdi vermeyeceğim. Yarın, yarın olsun, size cevabını veririm buyurdu. Peki dedi bunlar da, gece Medine misafirler ikisi de. O gece Cebrail Aleyhisselam gelip peygamberimize dedi ki, ya Muhammed dedi, bu gece Hüsrev-i Perviz'i oğlu hançer vurup öldürdü. Onlara söyle bunu. Oğlu. Niçin? Saltanat bakın. Saltanat için böyle. Yani oğul babası öldürebiliyor saltanat kavgasında. Tabi sabah oldu. İki yaşı geldiler. Muhammed kararı ne dediler? Gelecek mi bizle beraber? Ne yapacaksın? Dedi ki hükümlere bazılarına söyleyin. Bu gece bana Cebrail Sıraim geldi. Haber verdi. Bu gece Hüsrev Perviz'i oğlu Şüriye hançer vurup öldürdü. Onu söyleyin. İnanmadılar tabi bunlar. Nereden bilecek bunu dediler buna. Şimdi peygamber etmiyorlar peygamberin kabul. Bunlar Yemen'e geldiler. Sana başlara geldiler. Sordu hükümdar ne oldu? Dedi durum böyle böyle. İşte bu gece o gün için gün verdiler. İşte Hüsrev oğlu öldürmüş diye. Şimdi vali merak etti. Yemen vali merak etti. Bunu bir araştıran bakan dedi. Eğer onun bu sözü doğruysa hak peygamberdir. Yalnız dedi, orada giderim, orasından mı çiğnerim ben dedi. Atımı çiğnerim onlar dedi böyle. Hemen Yemen, İran'a haber gönderdi. Araştırdı ki, tam haber verildiği gece Hüsrev Perviz orada öldürülmüş. Haber alınca bir kalabalık abi Medine'ye gelir, Müslüman oldular hatıra bak. Demek ki bu saltanat kavgasında oğul babasını öldürebiliyor. Bir de Osmanlılardan bir örnek vereyim. Bu saltanat kavgası için muhteremler. Hadi birinci Murat. Orhan Gazioğlu kendisi biliyorsunuz. Nibolu'da şehit edildi kendisi. Kosova'da şehit edildi kendisi. Bunun bir oğlu vardı. Savcı Bey diye bir oğlu vardı. Oğlu saltanat göz dikti. Bizans anlaştı. Babasına karşı baş kaldıracak. Babası bunu duyunca birinci Murat Hazretleri büyük velullah kendisi aslında kendisi. Ne dedi? Fitne kıtaldan daha tehlikeli buyurdu ayet-i kerime üzere. Oğlunun yakıp öldürmesi emretmekte. Oğlunun yakalıp öldürmesi emretti. Oğlu yakalandı, öldürüldü. Demek ki bir baba da saltanat uğrunda bunu paylaşmamak için oğlunu öldürtebiliyor muhtemelen. Yine örnek verelim birkaç Osmanlılardan. Yıldırım Beyazıt, Sultan Murad'ın oğlu. Yıldırım Beyazıt, o geçti, tahta geçti. Zaten Yıldırım ismi onu almıştır ki çok seri savaşçı. Bir oraya bir o cepheye böyle. Fakat ne yazık ki tabii Ankara Savaşı'nda Timurlenk'e yenildi, esir düştü, öldükten sonra altı oğlu kaldı arkasından. Altı oğlu kaldı arkasından. Bakın muhtemelen altı oğlu ne yaptılar? Anlaşamadık kendi aralarında. Birbirine savaştılar bunlar. Her birinin taraftarı var ama böyle. Her birinin taraftarı var. Aşağı yukarı 10 yılı aştı. Ki buna İslam'da, Osmanlı'da fethi dönemi diye böyle. Yani devlet yıkıldı, kargaşa oldu, kaos oldu Osmanlılar'da. Bütün cihat şeye durdu. Bir uğraşıyor Müslümanlar. Hepsinin taraftarları var. Sonra Çelim Mehmet'in oğlu üstün geldi. Tekrar Osmanlı kurtarmadı. Yine muhteremler Fatih Sultan iki oğlu vardı. Sultan Cem Beyazıt, ikinci Beyazıt. İkinci Beyazıt o tahta geçti. Kardeşi Cem buna karşı çıktı. Ayaklandı buna. İslam ayaklandı buna böyle. Savaştılar. Tabi yenildi. Burası kaçtı kendisi. Burası kaçtı kendisi de. Hatta Napoli'de zehirlenip öldürüldü Papa tarafından kendisi. Abisi ikinci Beyazıt kardeşine savaştığı halde karı ölüm haberini duyunca İstanbul'da Osmanlı'dan matem, üç gün matem ilan etti. Yas ilan etti. Üç gün matem. Yas ilan etti böylece. Bütün yönler kapatırdı. Hatta kardeşinin kıyafetini can zamanında kıldırdı kendisi böylece. Ama kardeşi kakabası bak, kardeşini seviyor. Ama saltana da gelince savaş olur muhtemelen. Yine Beyazıt'ın, ikimizin oğlu Yavuz Selim Hazretleri. Trabzon'da valiydi bakın. Yavuz Selim, vay isimden belli artık Yavuz yani kendine belli. Vay Bahadır, kabına sığmayan, kabına sığmayan bir kişi kendisi. Babası biraz da biraz sakindi, tasavvufi bir hal vardı kendisinin vardı. Trabzon'dan adamlara geldiler, babasının sarayına bastı. Babasının sarayına bastı, bastı yattı saraya, saraya bastı, babasının karşısına geçti. Babası el kaldırmadı ama. Babası tabi durumu görünce, evladım, hayırlı olsan saltanat çekildi gitti muhteremler. Demek ki aziz cemaatimiz, bu saltanat meselesinde, bakınız, baba oğlunu öldürebiliyor, oğlu babasını öldürebiliyor, karış karışta savaşçılıyor böylece. İşte Hüseyin'le oğlan Yezid arasındaki mücadele de aslında bir saltanat meselesi, iktidar meselesi, aslında bir siyasi mesele. Mesela sırf ona dayanan mesele bu. Yani bunda ne sünni ne bir şey var bunda. Böylece. Tek bir mesele vardır. Ne yazık ki ne abi bunda bu Şiiler istima ediyorlar bunu. Sanki merhamet damarını böyle kaldırarak İslam'a saldırmaya kalkışıyorlar. Şimdi adı cemaatimiz Muharrem ayının 10. günü çok değerli bir gün. 10. günü. O günün en önemli ibadeti de oruç tutmak. Oruç tutmak. 10. günü. Yalnız Peygamber'in şöyle emirleri var bizlere. 10. günde Muharrem ayının Medine bulunan yağlı oruç tuttuğu için Peygamber şöyle buyururdu. Onlarla beraber olmayınız. Onlara muhalif olunuz. Bir gün evvel bir gün oruç tutun Peygamber'e. Bu için inşallah cemaatimiz Muharrem ayının 10. günü tek tutmayalım. Bir gün evvel tutulmuşsa daha iyi böyle. İlk gün olsun inşallah daha iyidir. Yine adı cemaatimiz inşallah şimdi Hazreti Hüseyin başta olmak üzere şehit ruhlarına Fatiha okuyalım inşallah. İller Fatiha. Thank you.